السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه ولا شرًا إلا حذرها منه. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. عباد الله، إني واجب الله سبحانه وتعالى uhanniukum fima indakum, nawapongeza kwa jambo ambalo lipo kwenu. I'lamu, tambueni, amamakum yawmun adhimun wa sharafuhu adhimun inda Allahi tabarak wa ta'ala. Siku ya leo mbele yenu ipo siku ambayo ni tukufu mno na daraja yake ni kubwa mno mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Yaumul afrah wa surur, ni siku ambayo duniani imebeba furaha zilizokuwa za pekee na kufurahi na kushirikiana kwa pamoja kulikokuwa kwa pekee kabisa. Yajtami'ul muslimin, yajtami'ul muslimuna fi biladihim, huwa wanakusanyika waislamu mbalimbali katika miji yao. Wayukabbiruna Allah, huku wakimtukuza na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wayashkurunahu, na wakimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Biniamihi adh-dhahirati walbatina, kwa neema zake ambazo kwamba waja hao wanaziona na neema ambazo kwamba wao hawazioni. Hili ni jambo la kupeana bishara, bali kupongezana baina yetu kwa baina yetu sisi Waislamu. Na jambo hili asluhu, asili yake alkitab wasunna walijma, ni jambo ambalo limethibiti katika kitab, kadhalika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Si hivyo tu, Waislamu kadhalika maulama wa Islam wote kwa ujumla wamekubaliana siku hii ya Idi ni siku ambayo imewekwa sheria. Qala Allah tabarak wa taala, amesema Allah subhanahu wa taala kuizungumzia siku ya Idi سواسوا عيد هذا الفطر او عيد الاضحى بعده سواسوا عيد هي ambao tuko nayo leo hii au ni عيد ambayo itakofuata baada ya hii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walitukmilu al'iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, nakamilisheni idadi ya masiku ya mwezi huu, na ishara ya kuonyesha kwamba masiku haya yamekamilika ni kule kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kuwekewa sheria waislam wamtukuze Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtaja kuanzia kuonekana kwa mwezi au kutimia kwa idadi ya masiku ambapo kwamba mwezi umekamilika mpaka kumaliza hutuba ya Idi kwa siku ya Fitri. Ama kwa siku ya Adha ni kukamilika kwa siku kumi zile mpaka yatakapomalizika al-ayyam al-ashraq, masiku ya kuchinja na kula. Ayuha an-nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah tabarak wa ta'ala, dalili ya kuthibitisha uwepo wa jambo hili ni nyingi mno. Nadhani mwafahamu hadithi ya Anas as-sahabiyul jalil radiyallahu ta'ala anhu alipokuwa akisimulia yale maneno aliyoyasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kuambia ahlul jahiliya alipofika Madina, akawakuta watu wale wanaadhimisha masiku yao mawili ambayo wamearithi kutoka katika mila zao na babu zao katika siku za ujahilia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawakataza kwa kuwagombeza, huku akiwauliza ni siku gani mbili hizi zinazosherekea. Wakajibu swala hilo, kisha Mtume akawaambia qad abdalakumullahu yawman khairan minha, au kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Allah tabarak wa ta'ala ashakubadilishieni na kukupeni siku zilizokuwa bora kuliko hizo. Kisha kataja yaumul adha wa yaumul fitr. Kwa hivyo jambo la sisi kukusanyika kwetu hapa kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa tuna furaha ni jambo lililokuwa sheria katika dini ya Uislamu. Ayuhan nasu ibadallah, thumma ba'da hadha, kisha baada ya jambo hili, fi liqaina hadha, katika kukutana kwetu huku na kukusanyana hapa, al-yawm bi mashi'atillah tabarak wa ta'ala, سنتحدث حول الأمور تختص بهذا الدين الحق والصدق. تتميني فرصة هي كما اللي بقوة دستورياك امتومي عليه الصلاة والسلام بعد يقوك ملكا جنبهي هكتانيك نما صحابة ذاتي نقوى إذيانا وكفيانا مسألة ينقوصيانا ندين يو إسلام ناسي توصيانا كتك جنبهي وكذرمز باذي مامبو takriban kama matatu hivi. Kisha tutawapa watu fursa waende wakale chakula kizuri, wavae vizuri, wasameheane kwa wale ambao wamekutana na mengine ambayo yanastahili kufanywa katika siku ya leo. Awalan, jambo la kwanza katika mambo ambayo ningependa Waislam nizungumze mbele yenu katika idi hii al-Fitr ni jambo zima la taqwa Allah tabarak wa ta'ala, jambo la watu kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu ghayatu al-khalq, kwa hakika hilo ndiyo lengo la kuumbwa mwanadamu. Mwanadamu hakuumbwa burebure aje hapa aishi atakavyo, avae atakavyo, afanye atakayo. Hakufanya hivyo Allah tabarak wa ta'ala, ametakasika na jambo kama hilo, kumuumba kiumbe cha ajabu, akampa akili ya ajabu, anafanya mambo ya ajabu kisha ikawa bure. La, Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika na jambo hilo, bali amemuumba ili aje kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha kama qala Allah tabarak wa ta'ala fi ghairi ma aya, na hili kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya isiyokuwa moja. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ameanza kuwaita watu pamoja na majini, ya ayuhan nas, enyi watu, u'budu rabbakum, muabudieni mola wenu mlezi, وكلمة أعبد هنا في صيغة الأمر كما قال العلماء نانين أعبد هفا لمكوليا كتنمنا يقوم رشا والأمر يفيد الوجوب لا اختيار نأمر نقوليا jambo hilo ni lazima lifanywe na litekelezwe hakuna kuchagua kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwaita watu akawaambia muabudieni mula wenu alladhi khalaqakum walladhina min qablikum mula ambaye amekuumbeni nyinyi na waliopita kabla yenu ambao mtawasoma kupitia historia mbalimbali na mtawajua hao lengo mfanye nini au mpate kuwa vipi la'allakum tattaquna ili mpate kuwa wachaji wa Allah subhanahu wa ta'ala fahadha au fahadhihi hiya ghayatul khalq hili ndiyo lengo la kuumbwa hapa duniani fa nasihati lakum ayuhan nas awalan attaqwa Allah nasaha yangu ya kwanza na jambo la kwanza kulizungumza kwenu kumcheni Allah subhanahu wa ta'ala bali amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله الله mwenyewe amefungamanisha wasia huu na yale ambayo yanaendana na yeye Allah amewahusia wale ambao amewapa kitabu nyinyi pamoja na wengine juu ya jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Allah anatuhusia yeye mwenyewe aliyetuumba tumche Allah subhanahu wa ta'ala bi maana tumche yeye lakini katika hilo hakuacha bure bure akasema inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun hakika allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja na wale ambao wanamcha yeye na wanafanya matendo yaliokuwa mazuri sawa sawa ni katika maneno au vitendo au itikadi walizokuwa nazo wanafanya katika mambo yaliokuwa mazuri na aya zimekuja nyingi ndugu zangu waislamu juu ya jambo hili al-ikhtisar kwa ufupi at-taqwa tunapotaja takwa hiya fi'lu ma amara Allah bih wanfinabu ma naha anhu wa zajar ni kufanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha na kuacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza wa hadha kama qala al-ulama na jambo hili kama wanaposema al-ulama ni kwa kuondosha ujinga uliopo ndani ya jamii kadhalika kuisoma dini ya Uislamu watu watamcha Allah subhanahu wa ta'ala bitarki ghalabati jahli kuondosha ujinga ulioenea na kutopea katika jamii wa ta'allum bi'ilmi Allah au bifahmi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsoma Allah subhanahu wa ta'ala kwa misingi hii miwili watu wataweza kupambana na kujipamba na jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah enyi waja wa Allah thania jambo la pili katika mambo ambayo tumekusudia kuaidhiana baada ya kulitanguliza jambo lililokuwa bora jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala sanatahaddathu haula alhadith tutazungumza kuhusiana na hadith ar-rasulina sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kutoka kwa mtume wa Allah sala na salam zio juu yake hadithu abi huraira inda abi isa tirmidhi fi sunani hadithi ambayo ameisimulia abu huraira عبد الرحمن ابن صخر الدوس اليماني رضي الله تعالى عنه إن قد كان حديثه كتك سننيا الترمذي أبي عيسى محمد الترمذي رحمه الله تعالى وغيره نوينجيني ومكوكي حديثه حديث ينبايو ملازم انتكو يفهام حديثه خصوصا بعد يكوك ملكة فمهد ورمضان نين أفكير انت بعد يكوك ملكة فمهد ورمضان nini afanye baada ya kukamilika kwa mwezi wa Ramadhani bali nini akipange katika baada ya kukamilika mwezi wa Ramadhani hadithi hii ndugu zangu waislamu inataja takriban mambo matatu jambo tulilokusudia ni moja lakini tutataja yote bila ikhtisar kwa sababu kuna faida nyingi ndani yake ndani ya hadithi hii katika riwaya zilizopokelewa kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alionekana na masahaba zake akisema tu amin amin amin baadhi yao wakamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini unasema amin amin amin wakati hakuna maneno aliyosema kisha mtume ndipo akasimulia kwa nini nimeitikia amin akasema amekuja jibril na kusema maneno haya yafuatayo maneno gani hayo pega sikio muislamu ili na wewe usije ukaingia katika amin hii ya mtume. Na wanasema amin hii imebeba laana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ayaban billah, Allah tukinge tusiwe katika hapo. Mtume akasema raghima anfu rajulin idha dhukirtu inda falam yusalli alayhi. Raghima anfu rajulin, iguse mchanga pua ya mtu ambaye idha dhukirtu inda, napotajwa mbele yake, yani mtume anasema napotajwa mimi mbele yake, falam usalli alayhi, kisha hanisalimi, natajwa mimi yeye hasemi maneno ya kuniombea dua na kunitakia ziada za khairi, mtu huyu aangamie, aangamie kwa maana aangamie. Qala ahlul ilm khaba wa khasira, yani ali khasara na apotee kabisa, ambaye amezembea katika jambo la kutomswalia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo tunatakikana tulifahamu ile jambo na tumwembele katika kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana akasema katika hadithi, man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashara, yoyote yule ambaye atakayenisalia mimi mara moja, atakayeniombea mimi dua mara moja tu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamuombea huyo dua za pekee, dua ambazo hazifanani na dua nyingine zozote, takriban mara 10. Jambo hili Waislamu tulishukulia ni tahadhari, na tusizembee nalo, bali tuweke swala hasa la kujiuliza, kisha tulitolee majawabu. Qad sami'na al ahaditha an rasulina sallallahu alayhi wasallam hal adilna, tunasikiliza sisi hadithi, tunaona vitendo kupitia hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, je, tunafanya uadilifu? Swala hili pia linafungamana na maneno haya ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika maisha yako unazisoma hadithi za mtume, unazisikia hadithi za mtume, kadhalika unaziona hadithi za mtume, je, unafanya uadilifu katika hilo? Bi maana, je, ndio unamswalia mtume katika hilo? Jambo la kwanza ni hili ambalo linapatikana katika hadithi. Lakini jambo la pili ambalo ndiyo jambo ambalo tumelilenga kulitaja katika khutba hii, mtume akasema waraghima anfu rajulin dakhala ramadhan thumma salakh qabla an yughfara lahu, na iguse pua ya mtu, kumta mchanga, bi maana aangamie potele ya pote, aangamie mtu huyo na asiwe katika Uislamu, eti kwamba umeingia mwezi wa Ramadhan, hatta salakh, hatta madha, mpaka ukapita ukamaliza mwezi ule, kabla an yughfara la, ukamaliza yeye hakusamehewa, min saghairihi wa kabairi, katika madhambi aliyokuwa nayo mtu madogo yake na makubwa yake hakusamehewa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amemlaani mtu huyo. Qad madha ramadhan madha qaddimna, ishamaliza Ramadhani, tumetanguliza nini na tumeandaa nini mbele Allah subhanahu wa ta'ala? Hakuna cha kuandaa isipokuwa ni kuendelea na mwendo ambao tumekuwa nao katika mwezi wa Ramadhani. Hala, hakuna jambo jipya isipokuwa mtu kujipamba na kuendelea na yale aliyokuwa nayo katika mwezi wa Ramadhani. Kama alikuwa ni mkweli, basi mwendo huo aende nao hata atahu liyaqin, mpaka atakapomjia yeye mauti. Kama alikuwa hali haram, anakataza watu kula haram, hasemi uongo, anajiepusha na mambo ya ushirikina, mambo ya kusingizia watu mambo yasiyohusu, na kadha na kadha na kadha, katika ghushi na ghishi akajiepusha nayo, hayo ndio ambayo anatakikana mtu aendelee nayo. Vinginevyo tutaona ndani ya siku moja ambayo ni siku adhim, siku hii ya Idi, mambo yote yatakuwa shaghala baghala na watu watakuwa wamekula hasara, hawajafikia lile lengo la kusamehewa madhambi, na mbele Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa ni wenye kuadhibiwa. Iyadhan billah, iyadhan billah, iyadhan billah. Eti tunafunga Ramadhan alafu tunakwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sisi siwe ni kusamehewa wala siwe ni kufaulu mbele yake, ni khasara iliyokuwa kubwa. Tanabbah, zinduka ewe Muislamu, zinduka na ili jambo wala usiwe mzembe. Na jambo la mwisho katika hadithi hii, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamalizia kusema waraghima anfu rajul adraka abawahu alkibar, adraka abawahu alkibar falam yudkhilahu aljanna, na alaaniwe na kula khasara yule mtu ambaye amewadiriki wazazi wake wawili, amewadiriki wazazi wake wawili, eti kuishi nao wazazi hao, akafariki mtu huyo, akawa hajaingia peponi. Hii ni hasara iliyokuwa kubwa mno. Bimaana neema ya kuwa na wazazi sawasawa waliokuzaa au waliokulea na mfano wake ni katika neema zilizokuwa kubwa mno. Tuheshimuni ukoo, tuheshimuni wazazi, tuwajali wazazi, tuwaheshimu wazazi. Jambo hili ni katika laana kubwa sana kulivunja sheria yake. Ikiwa mtu aheshimu wazazi wake, ikiwa mtu anadharau wazazi wake, maal asaf, watoto waliozaliwa na wazee wao, Ramadhani imeingia mpaka imemaliza, hawasemeshani na wazazi wao, hawaulizani hata hali na wazazi wao. Ma hadha ya Abdullah, ma hadha ya Abdullah, jambo gani ili mwanadamu analifanya, mja wa Allah jambo gani analifanya? Ni katika mambo ambayo ya hatari sana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Yatosha aya hii kuwa ni sheria kwako wewe, katika misingi uliyokuwa unayo ukaifahamu vizuri aya hii, basi ni vyema. Allah amehukumu kwa kuamrisha na kuhusia asa kwamba asiabudiwe mwingine isipokuwa yeye, na jambo hilo hilo akalipokoteza kwamba wazazi wawili wafanyiwe wema uliokuwa mkubwa sana, wema uliokuwa mkubwa sana. Kama una uwezo wa kujenga, basi mjengee hata mzee wako. Kama una uwezo wa kununua gari, mnunulie gari mzee wako. Kama una uwezo wa kumpa mzee wako mali na fedha akafanya ibada ya hija, basi fanya katika hayo. Bali kubwa zaidi umheshimu mzee wako, usiinue sauti mbele yake, wala usiinue maneno au usitoe maneno machafu kumjibu mzee wako. Hii ni katika hatara iliyokuwa kubwa sana. Akhira, jambo la mwisho, ibada Allah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, nasihati lilmuslimina walmuslimati, ni kuhitimisha kutoa baadhi ya nasaha kwa Waislamu wanaume kadhalika Waislamu wanawake. Jambo la kwanza katika nasaha hizo ni kuhusiana na ar-rizq, suala zima la mtu kutafuta riziki yake katika maisha yake. Allah birizq, watu wachunge sana hapo wanapotafuta riziki, sababu riziki ni mustamil, ni jambo ambalo limekusanywa mambo mengi ndani yake, kisha linaenea kwa watu wengi sana. Unapoitafuta riziki sawa sawa, una wazee unawapa riziki hiyo, au majirani au mkeo na watoto, ni kitu ambacho kinaenea. Ar-rizqul halal, kinatakikana ni mtu kuchunga katika kutafuta riziki halali. Riziki halali ni bora uwe hohe hae, lakini umepata kichache katika riziki halali. Rizika na unachokipata, wala usiwe katika mtu wa kutafuta njia za upenyo upenyo, utajirike ule chochote tu, alimradi mkono uende tumboni, mkono uende kinywani na tumbo lijae chakula. Hapana, tafuta riziki halali, rizika na hicho. Epuka kula mambo ya rushwa, achana na masuala ya riba. Riziki ibadallah, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat, halali iko wazi, haramu iko wazi, lakini kuna mtihani hapa kidogo, baina yake halal na haramu kuna kuchanganyika. Haya mambo ukirejea katika kitabu cha Allah, Allah atakataza yote ambayo si halali na ameonyesha yote halali. Tuhusiana katika jambo la chumo letu la riziki, ni katika mtihani ambao umeenea leo hii, watu kukabana barabarani, marushwa, alimradi, riba, mambo yameharibika hivi. Allah na jambo la riziki. Lakini jambo la pili, nasaha zangu kwa wanaume wenzangu, mababa wa familia, vijana ambao tayari washaingia katika familia, istausu bin nisai khaira, jamii inatisha, jamii imeoza. Mahakamani baada ya kutoa fatwa katika masaili ya dini, mambo matano ni kujenga Uislamu, sasa imekuwa ni masala ya ndoa na talaka, kuvunja ndoa, kuziba ndoa, kuziba ndoa, kuvunja ndoa. Haya masaili yameharibika sana. Istausu bin nisai khaira, tushikamaneni wanaume katika kuhusiana juu ya wanawake, tuwafanyie mambo mazuri. Wanawake ni katika viumbe dhaifu mno, wala hatuwezi kushindana nao, na ukitaka kushindana na mwanamke, hiyo ndio ajali yako, kwa maana hicho ndio kifo chako. Kiumbe mwanamke si wa kushindana naye, kiumbe mwanamke ni nasaha tu, ni kumfanyia mambo mazuri. Hata kama hazisikilizi, hata kama hashukuru, wewe hilo lisikushughulishe wala sikubabaishe. Jihimu, na jibambe na jambo la kumhusia mwanamke kheri. Hapa wallahi tutatengeneza majumba, tutatengeneza jamii, tutatengeneza Uislamu. Ndoa nyingi zimekuwa zenye kuvurugika. Leo tutashuhudia ndoa Jumapili ndoa imemaliza. Bi maana Jumaa kaoa, kijana kaacha Jumapili talaka tatu. Wala hataki la kusikia la mkuu wala la mguu. Yeye kaacha moja kwa moja. Tuhusiane katika jambo la kuishi na wanawake vizuri. Na nyinyi mawali au sisi mawali ambao kwamba tuna watoto wetu sawa sawa, ni wa kiume ni wa kike, tuwahusie katika haya mambo ya ndoa. Tusiingie tu tamaa ya mali au tamaa ya fedha na mapesa, hapana. Tuwahusie watu watakutane ambao kwamba watakwenda kuishi, sio kwenda kustarehe. Vijana wengi wanatafuta wanawake wa kwenda kustarehe nao, kaona sura nzuri, kaona figa nzuri, kaona kadha kizuri, lakini haangalii kwamba kuna uwezekano wa kuishi na mwanamke huyu au mwanamke hivyo hivyo. Haangalii kwamba mwanamume huyu ameweza kuishi naye. Hapa ndipo wanapofeli watu. Angalia mwanamume au mwanamke wa kwenda kuishi naye, maladhati na starehe zitakuja. Lakini kuelekea wanawake wa Kiislamu, mama zetu na dada zetu, hawa wafahamu ahadi iliyoko mbele yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ni katika viumbe ambavyo vitavyoingia vingi sana katika moto wa Allah. Na hawa wanawake ndio wanawake wetu tuliokuwa tunao sisi, bibi zetu, sawa sawa mama zetu, sawa sawa wake zetu, sawa sawa watoto wetu, jamii yetu tunaojuana na wengine tusiojuana. Ni hawa wanawake ambao wamezungumziwa, sio wanawake wa kwenye vitabu au wanawake wa kutengeza fikra katika akili ukaona ndio wao. Hapana, ndio hawa hawa. Kwa jambo la kuwazindua wanawake ni kuwapa nasaha na hili kuwahimiza. Tume amewaita ya ma'shara an-nisa tafaddaqna wa aktsibna min al-istighfar fa inni ra'aytukunna akthara min ahli an-nar. Enyi wanawake wa Kiislamu, kongamano la wanawake wa Kiislamu, kithirisheni katika kutoa sadaka na kuleta istighfar. Jiulize wewe, lini umemuhimiza mwanamke ambaye yupo katika miliki yako, sawa ni mama, mke au mtoto wako, kutoa sadaka? Lini umemsimamia katika jambo la kuleta istighfar? Maana nasi tuwachangia kuwa sababu katika hili. Tafaddaqna wa aktsibna min al-istighfar. Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hatamki kwa matamanio yake, na analitamka ni wahi anaofunuliwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inni ra'aytukunna akthara min ahli an-nar. Nimekuoneni wengi sana mtaingia katika moto nyinyi. Wanawake wakastuka, baadhi yao hawakukubali, wakauliza kabisa, kwa nini iwe sisi wasiwe na wanaume vile vile waingie wengi? Mtume akataja baadhi ya sababu. Tukfirna al-lana wa tukfirna al-ashir, au kama kala nabii sallallahu alayhi wasallam, nyinyi ndio mnakithirisha lana na nyinyi ndio ambao mnavunja familia. Wanawake wamejaa leo, wanataka waachwe, hana sababu. Sielewi, sielewi, niache, niache, habari maliza. Hili ndio alilozungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanawake ndio ambao wanapita wakatoa mashore nje, wakaeka makeup zao. Na sasa hivi Allah Allah, mzee wa mke, kuna mambo mjini ya hatari mno. Sawasawa ni kwa upande wa wanawake, sawasawa ni kwa upande wa mwanamme. Upande wa wanawake kuna mambo ya kutengeneza matiti ambayo kwamba hayashuki, anatengeneza mwanamke kifua. Hata kama wewe shehe mufti ukiona lazima utavutiwa, na uko nyuma na usilize kabisa. Haya mambo tuamkeni, haya mambo tuamkeni, tuwakatazeni, bali tuwe idete katika hayo. Na wanaume katika kukazia hili, kuna suala la ubaradhuli na ushoga sasa hivi limeingia. Kila mmoja analizungumza na falsafa yake, kuna sijui pipi, kuna sijui mafuta, sijui kuna kadha. Almuhim watu kurejea katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala astaada al-abadi katika hili, yatuepushe tusiwe katika hapo. Ndugu zangu Waislamu, nasaha ziko nyingi sana, tuyashukueni haya machache, tupongezane, tusherekee katika namna ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha na mtume wake. Eidul Fitri ni moja tu, Eidul Fitri ni moja ambao ni leo. Baada ya kusali panaendelea shughuli zake, pakizama jua Eidul Fitri imemaliza. Yatakayoendelea na kunasibishwa na Eidul Fitri yakafanywa yasiyokuwa ya Uislamu ni katika mambo ya uzushi, ni katika mambo ambayo haramun wa mali dhalimina min ansar. Na hii kaida ipo katika Qur'an, hakuna wale waliodhulumu nafsi zao wa kuwanusuru. Na waliodhulumu nafsi zao alulama wamewataja takriban watatu: almushrikun, kuna watu ambao ni washirikina, kadhalika al-mubtadi'un, watu wenye kuzusha, kadhalika vile vile al-munafiquna, wanafiki. Tusije tukaingia katika makundi haya matatu, na haya lazima uyafahamu ili uepuke hii shari. Wengi katika watu wapo katika shari kwa sababu hawayafahamu haya. Yule shairi mmoja anasema, arafu sharra la li shar lakin litwaqih wa man la ya'rifu sharra yaqa'u fihi. Nimeitambua shari sio kwa kuifanya, lakini naitambua shari ili niepuke nayo, na wewe uyafahamu haya ili ubadilike, ili ubadilike, ubadilike kabisa. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيد المبارك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.